mój rów mi się jara. Mój rów, mój rów, mój rów mi się jara. Mój rów, mój rów, mój rów mi się jara. Nie potrzeba wody, niech skurwysyn jara się. Woj, skurwysynu! Woj! Ja jestem Marek W i lubię dawać w palnik. Wczoraj byłem, nie wiem gdzie, prawdopodobnie pod Kauflandem. Miałem z 2 lub 3 promile i zrobiłem się w chuj głodny. Zobaczyłem wtedy budę z żarciem mega bezpaskudny. Zamówiłem coś dużego, ponoć miało być kebabem. Turek spytał się 2 razy, czy dać sosem słodko-kwaśnym. Powiedziałem mu, że ja chcę tylko skurwa bardzo ostrym. Turek zrobił mi kebaba sosem przejebanie ostrym. Mój rów, mój rów, mój rów mi się jara. Mój rów, mój rów, mój rów mi się jara. Mój rów, mój rów, mój rów mi się jara. Nie potrzeba wody, niech skurwysyn jara się. Oj, skurwysynu! Co ją śpiewam, to nie jest żadna bajka. U Turasa ostre są kebaby, tak jak twoja matka. Tak więc jeśli kiedyś skusisz się na taki rodzaj żarcia, to pamiętaj, urwę ci dupę, te przyczepy. Buty z żarciem dopadają tylko słabych ludzi, którzy już nie mogą, ale piliby wciąż dalej. Oni walczą z gastrofazą, ale w końcu ulegają, a o drugiej w nocy tylko u Turasa żarcie dają. Mój rów, mój rów, mój rów mi się jara. Mój rów, mój rów, mój rów mi się jara. Mój rów, mój rów, mój rów mi się jara. Nie potrzeba wody, niech skurwysyn jara się. Woj, skurwysynu! Jedźcie kebabu, krowy szybią bardzo. Jedźcie kebabu, krowy szybią bardzo. Jedźcie kebabu, krowy szybią bardzo. Jedźcie kebabu, krowy szybią bardzo. Jedźcie kebabu, krowy szybią bardzo. Jedźcie kebabu.